الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. سورة النازعات ده قیامت خبر کوي، د قیامت اثبات کوي. په پینځو شواهدو سره څنګه نور سورتونو کې مخکې مرسلات کې ذکر شویو شواهد پر اتلو د قیامت باندې، دې سورت کې هماسي د دلیل په شکل باندې بیانې خدا ټول صفاتونه دي، نازعات، ناشطات، سابحات، سابقات، مدبرات صفاتونه دي. د چا صفاتونه دي؟ نبی کې معنی او مطلب نډیر دی، هغه نور صرف اقوال دی چې څه قران کې څه حدیث کې پیغمبرنا یا صحابونا ندی ثابت. او یو قول چې ډیر حقیقی دی چې دا پنځواړه د ملایکو صفاتونه دي، چې نازعات ملایک دي، ناشطات ملایک دي، سابحات ملایک دي، سابقات ملایک دي، مدبرات ملایک دي. د اتفاقی قول دی، په دې باندې هیڅ اشکال نشته. نازعات ولی وی ورتا چون نازعات غرقن دکا ملائک چکل روحونا و باسی دکا فران دیر پا سختے سرا غرقن یہ دکا ذکر کرے دی او دفیل نے خپل مصدر ندر آوڑے چون نازعات نزعن بلکہ غرقن یہ راوڑے دی اشاره کړي را سخته تا چې کافر مرګ هغه دومره سخت دی چې بدن کې روغ ځای پاتې نشي. غرقن خدای ته وی چې اوسړې سمندر کې او دریاب کې لاړ شي، غرق شي، پناه شي. دلته څنګه ویلي چې دا ملائک کافران روحونه راو باسي نو غرقن یو معنا ده چې څنګه غرقېدو کې سختی په انسان او پریشانی، دغه سي د روح په خلکو کې هم دیم دار چې معلومیږي چې دا ملائک دی بدن تن نوزی پدی روح پسی دے نروزی اوغی روباسی روباسی روباسی چی مرائی لراشی نو بیا پا قتل لرشی ناغیر پسی بیا دوی مصیبتی مثال داسی لکا دیو بوتل بوجا چی پکی لارشی ما بیا سنگ رازد کته دا غیره لپاره ست تدبیر کئ سشی اور پسې کتا کئ نو چراو باسي راو باسي راو باسي خلیل راشي نو بیا په کتل راشي نه نروزی ډیره ګران د قسم ملائک چې د کافر نه روح راو باسي نو ډیر په سختې سره ګرځي ور پسې ا دې نروزی بدن کې خوشاله ځکه هغه دې دنیا بند او کنه او آخرت سندی کلی ناغا دی بدن نجدا که دل نگواری چه بس زبا دی بدن که یما دی که خوشحالیم ادی سرم دیر امر تیر شو زبا دی نجدا که دل نگوارم اما لیکی اروباسی چه نخام خوابا و دا آغا ملیک دی چه روخ کن کی دی روحونو لرم د کافرانو ډیر په سختۍ سره پناشتواته نشتن او خوشالون کې دي مؤمنانو لا په خوشالولو چې د مؤمن نه روح وباسي نو ډیر په خوشاله سره دي څنګه خوشاله دي دي چې راشي یو صحیح مسلمان موحد لا السلام کی پاوبان السلام علیکم کله وته وی الله رب العزت تا تا سلام کو مونږ دا طرف نو سلام راوړې بیا وته وی ته ډیر خوشاله وي په دنیا کې دیر خیسته جون دی تیر کو فدی خبرو خبرو که تینا روح اوباسی ابزان پوه نشی نشت ستوی نشتل عقد غوطه پرانستل یو غوطه چه معمولی ون تی تلدی که نا اتی داس پرانستی پاسان بانده نا اڈو سوکتی خبر نشی دیتوی نشی نظر روح دا مسلمان چې ملائک اڑی نظمر پاسان بان کلی دا مثال پیش کئی کلی دائی چی ہوئی یو لوغ کی اوبئی او تی نسکور کے نپاسان اتویشی اس تکلیف انم من دا غزیدار روح دا مسلمان نا چه ملائک اوباسی نو دمرا پاسانا باند مزگا دیتا ہے نسبت ون ناشتاتیو کو سنگی قرآن کی راغلیو زیب زیب سورہ نحل کی ام چه کل ملائک راشی مسلمان او مومن دا نو توی بینا دیر خوشحالی مومن مسلمان تا دیر خوشحالی ځکه پیژنی یې کنه ډیر زمخک نه پیژنی دغه اعمال په برزي دغه عبادت په برزي دا سي دغه ذکر او اذکار او دعاګانې په برزي کله چې زینو آسمان کې جسم را ملایکی هغه ټول خبر شي هغه ټول داغه د خوشبو یې نه او تا پوسونا کئی چی دا سوک دی نو زکر دا مرگ وقت کی والا دیر خوشحالی ورکی مسلمان لخا وانا شتوات نشتن اغا ملائک گوا دی چی خوشحالک ان کی دی مومنان لرا پا خوشحالہ اولو سرا زکر حدیث کراغلیو یو صحابی وفات کیدو نبی علیہ السلام ورسره نا اولی چه ملک الموت راوی ملک الموت راوی نبی علیہ السلام ورطوی ملک الموت تا چه ارفق بصاحبی زما دی مرگری سر گزارو کا دے دیر عجز دے اڑیر کم زورے دے گزارو سرو کا ای ملک الموت وی چه محمد انی بکل مومن رفیق زخو هر مسلمان مومن سره نرمی کو ما او بز چه سور زمان کی گی کنا نپر خوزه خونشم زکر جدا اللہ عمری اگر اس تو کی گی نا مخی کی گی نا خوزو سر از اخپل طرف نا دیر نرمی کو ما چه زبان تکلیف رانشی گا او دغه سه حدیث قدسی او مجلل رب العزت ویلو چې ما ته هیڅ کار ګران نه ده دا دنیا روانول زمکه اسمان لري کول دا ته هیڅ کار نه ده خو ما ته دا ګران نه چې زه یو مسلمان بندنه روح اخلم ولی زیتن اخلم انه یکره ده خوشاله نه کنه مرګ باندې اوس خوشاله نه کنه دا کاری ماته دی روح کو بت خامخ اخلم او دغه وخت کې دې دا بدګنی نبی دې سلام ویلو چ مسلمان او مؤمن بندا دے مرگ بد نگنی دا مرگ دد پار تحفہ دا اللہ طرف نا نوم المؤمنین اوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا چ انا لنکره الموت اے پیغمبر پاک تو ہوئے چ دا مرگ دا مؤمن تحفہ دا همون خوڑیر یریگو دو مرگنا او دیم ویلیو چکمی او بنده محبت ساتی دا اللہ دا ملاقات من احب لقاء اللہ سوک چی محبت ساتی دا اللہ دا ملاقات احب اللہ لقاءهم اللهم محبت ساتي ضد ملاقات نوم المؤمنين وي چې مونږه همار بدګنو مونږه هډير يريګو نو لې مونږ به مؤمنان نه يو دا څنګه چل چې ته وای چې څوک محبت ساتي د الله د ملاقات سره نبی له سلام یې نا غدا وخت نه دی اگر کله چې شروع شي کنه او دا روح د بدن نه راوزینو دغه وخت کې مؤمن بندا وی چیرم زما تلوار ده دا چې وی ښا چې زما تلوار ده زه خپل رب سره ملاقات کوم او قوم د دې بندا سره د ملاقات پته مې او په انتظاری مګه دا وښنه چې روغ موټي بندنه خود به مرګ بد کړي خدای چې کله پاغه باندې حالت شروع شي زکه وخت کې هغه بیا وي چې ما مې ساره وې ما اوره سره خپل ځای ته خوشحالي دای کنه ها والسابحات صبحا غوادي املائک چلامبو اون کی دا اللہ پا حکم پسی پلامبو وحلو دا سی دا اللہ پا حکم پسی سیدھا روانی لکہ دا مئی چپ دیو بو کے روانی تکلیف وطنی او بس سرکاوټ وته نه چلار بندا او ککولاو دا ناغه تلار کولاو دا تک سیدا ملائک چې الله په حکم پس روان کنا نذاسی پتی زبان دی تاسو به تکلفا چې کلام بو یو سره په بو کې او تکلیف وته نه دقه زدي حال دی. فالسابقات سبقا پس مخکی کی دن کی دی دہر چانا دا اللہ پا حکم پسی یعنی دمرا انس و جن دا اللہ حکم تنشلوان دی کے دے سمرچ دا ملیک و تڑوان دی کی سمرچ دی پاگی کی دیر حمد نکار اخلی فالمدبرات امران پس هغه ملائک چې تنظیم کوي د الله د هر کار ذمہاری دی الله پیخې دی اړ یو باندې جدا جدا ذمہاری چې کوم معلوم دی کنه جبرئیل علیہ السلام باندې دا ذمہاری وا چې وحی راوړه اوسم پښته الله ته معلومه ده کله عذابونه راوړي کله برکتونه راوړي کله ليله القدر پښکوبان ډیر په هجوم او پرش کې راځي او تاسو مواري دغه سي عزرائيل عليه السلام ته زمواريه حواله شوی چې تبان خلقو نه روحونه راو باسي هغه په دې مقرر کړي ملک الموت او طويل شي دغه انتظام دي دغه سي څوک په ور یزبان دي څوک په بارانونو باندې اسرافیل علیہ السلام میکائیل علیہ السلام مدبرات تا معنی تا اللہ دا حکم او دا اللہ دا امر پورے انتظام کی تدبیر دا معنی دا ټول صفتون دی پیندوارا دا ملائکو ایس اشکال پی نشتا زګه چې الله مقرر کړی دی د پاره دی کافرانو سره سختی مؤمنانو سره نرمی او بیا الله حکم پسې داسې تلل او یلته سره او په دې ځای سره چې فصابحات او صابحات سبحانه وي او ظاهر چې نه مخکې کېدل هدي ټول ته تدبیر وي تدبیر تنظیم ته وي انتظام ارسوک کئی ملائک یقین و انسانانی ام کئی جناتی ام کئی چکم بگید پلے انسانان دا کارونو تدبیر کئی کنا کاغا دا دین کاری دا تدبیر کئی چیرد سخلق دیغی محروم دی دا دین نا محروم دی دا علم نا محروم دی د قران نه محروم دي د عبادت نه محروم دي نو راځي چې دا غي د پارس تنظیم کو نو مسلمانان راجم شي جمعات ولا جوړ کی فل مدبرات کنه راجم شي د وبو تنظیم ولو کی د بجلی تنظیم ولو کی د چټایي تنظیم ولو کی یا دغه سه سوګدا سي چېری په غربت او په فقر کې مبتلای مسلمانان راجم شي چې راځي چې عزیز پارس تنظیم کو سبندو بسکو دیره د رزق او د روزه سه تنظیم کول دکان ولا واچو نوکری ولا وګورو مزدوري ولا وګورو کله یو یو ثاني او کله ټولوي دې ته تدبیر وای کنا نده انسانان هم کئی نو ملائکی هم کئی نو دغز جسم را اقل من مخلوق دی دنیا کی نو پا خپل خپل زیبان دی تدبیر کئی که نفا یو دا اللہ کار دی غزان لده اغام تدبیر کئی پا غزان لی اغا اسباب نوار اغا بغیر دا اسبابو نی کئی دا اغا صفت تی خواه اکم چی دا مخلوق صفت تی نو اغا دا اسباب و دا لانده ده که ملائک تدبیر کئی نمندی وی کت ازیو بر ازیو حکم راوڑیو وزاری ولور کلی دی مسنا و سلاس و ربا مختلف تا دید پاره مقرر کلی دی او دید پاره ولی توفیق ور کلی دی چی اغی تا اغا کار دم راسانی اریو تا خو خاص اغا کار چی دا اغی دا پاره مقرر کلی تک ازرائیل علیہ السلام تا روحون استل دارو سکار نده او کجر بلکار ورطا ہوئے نا نشی کول دغسی جبریل امین وحی راوڑی دغسی دا اللہ طرف نا برکات نازلی او کدادی وطا ہوئے چه دیبان سلین روح و باسا نشی کول امی سالنوی دا سوی دا اللہ چه انسان لا پدی بدن کی اعضا ورکڑی دی نو دیو یو کار دا پارا سترگی ورکڑی چه بدی بلی دل کئی نو ری دل پی کولی شی وگونی ورکڑی چه بدی با ری دل کئی نو لی دل پی کولی شی جب ورکڑی چه بدی با خبری کئی نو بلس پی کولی شی نا دقا سی حال دے محدود پیدا کری دی خواب دی دا خپل دایره نه بار نشیتلې نور اختیارات کو سره نشتر دا خدای الله مسخر دی هر شیخا سب ماناوا صفا ماناوا او جمهور مانا دا صحابوم دا کړی دا او اس نور معنی دی هغه خلق رائی دی آرا دی چاد نازعات دی پینزو وانو ناغستی دی ستوری ون نازعات دی دی ستور سی پت چکر کرده چگوا دی اغستوری چروان دی پاسمان کی دیر پسخت سران ولی ستوری چی مزل کئی کلکنه داغی غمزل لابل شان تو بطو نورو سپوگمه دا پک طول داخل دی دی طولو تا سطوری ویلی شی اللہ تا معلومه چه دی منزل سنگا دی خواب فاقا پا عقل که نرازی اون ناشتوات نشتن خوشالون کی دی خلق لرا پا خوشالے سرا ولی چی روخی جی نراناشی خلق خوشالشی سوک پی خپل وقتونا معلومی سوک پی خپل منزلی معلومی لغید پار دا خوشالے سبب دینا ویس طور او خوتو خوا طور اخکارشوی خوا وصابحات سبحن دیوم چې په دې اسمان کې رواني کنا رضا سي لکه مې چې په بو کې رواني لامبو وهن کې دي په خپل منزل کې او په خپل اسمان کې په لامبو اهل سره پس سابقات سبقا دیو بل لمخ کې کی دي ته مو الله سه حکم والے کړي کنا ها نو باغي پس مخ کې کیږي فالمدبرات امرا دلته خبر روانه کړی ده دار څوک چې دی خو نجومیان معلومیږي هغه ته خپل علم نجوم معلومی ښا چې دا غي دا عقیده ده چې په دې عالم کې تصرف چې کوي نو ستوري کوي نجوم هر یو یې جدا جدا کار د پاره مقرر کړی ښا چې دې ستوري کې دا کمال دی چې کله دې راوخیږي نو دنیا آباد وي خوشحالي پکې امن او اماني بارانو نه وي او رزقونه نه وي بلې دا ذکر کړی چې کله دې راوخیږي هغه سره دنیا کې فسادونه زیاتی، هغه سره دنیا کې هنګامي ډيري، دا وي ګور ستورو کار دی کنه. اذا سهار بندل ستوره مقرر کړی دی چې تکم وخت پیدا کړي نو دا ستوره و، نو هغه ستوره ډیر بختورن ته ځکه بختوري ابل توی چې ستا مطلع چې وکنه ستا تعالی اگر ډیر سپیرو نو ځکه ته دنیا کې هر ورځ دی ونمونتا خوشحالي دی ونمونتا ستا تعالی چې دی نو هغه منحوسو دار چا جکڑے ہو لیکن دے مطلب دے چغی پا عالم کی دے سطور لتصرف ثابتی نوی پل مدبرات امرا انتظام کی پا دنیا کی دے ہر کار داخل ابیام گزارا کی درم دا پینزوالا سبتو نچا ثابت کری دی نفوس و ارواح لہ چه دا نفسونا چی وزی دا بدن نکنا نوان نازعات غرقن دا نفسونا او دا روحونا پا دنیا کی گرزی دیر پا سخت ہے سرا وان ناشتوات نشتن دا نفسونا او روحونا خوشحالی ورکی چال را خوشحالی والسابحات سبحن او دیموی چی دا بدن نوو تو کنا دا کتورا چی دا کاتای نو باسی نو دیموی لامبوی پا دی عالم کے پا دی دنیا کی پا لامبو اولو سرا بس سابقات سبقن او دیموی کی دار چانا دا دنیا کارونو تا او دا خلقو ضرورتونو تا او حاجتونو تا فالمدبرات امرا دے مطلب خواه چه با دے عالم کی تدبیر دی گئی که نگورا اگه ستوری دا اللہ سر شریکان کلیو چه بس کار ٹول دا ستورو دے دنیا کی خواه که خوشحالی رازی که غم رازی که سوکڑا رازی که آبادی رازی که امن رازی که بدامنی رازی دا ٹول وی دا دی کار اپا دیدوئے مطلب کی لگو لے دا ارواحو دا اولیاء و سرا فالمدبرات امرا تدبیر کئی کنا ہوئی چال ازان رسین و مدد ور سر کئی چال ازان رسین و حلا کئی دا مختلف کارون دنیا کی چکی کنا دا اوی ارواح دی دا اولیاء اغیق قبرونو کے پرات دی و ارواح یا گردی پا دنیا کی ہر زی کے حاضری چکل استا ضرورتی و تاوازو کی چی آئے عباد اللہ یہ دا خدای بندیان رو رس ہے بس را رسی دلی فٹا فٹ تیتا سوئی فٹا فٹ و توئی تر بیدتیانو مانا دا وګوره حواله ورکړې پر روح المانی باندې هغه کې راغلي چې مدبرات دي خود دې باطل پرست خداکاری چې دې تر اخره پورې کتاب نه ګوري بس چې کوم خپل غرض یې پکې هغه ګوري انور بیا نو وایروس ته لړش کنا اغه هټیک ده نه کلکړی دی بیا ور پسې ویلی دی چې د دې معنا لپاره ما چرته په کتاب کې دلیل نه دی لیدلې او ما چرته په حدیث کې نه دی معلوم کړی دی ویلی ور پسې رد کړي په دې باندې چې دا ارچا چې ویلی خو به دلیل خبره ده دا سي امام رازیوم نزی زر اق قراوالی چو گورا تو ایداستاسو دا مذب کتاب دے روح المانی اوستاسو بنید معتبر کتاب دے او اگی که دا دیلان دی لکلی فل مدبرات چه ارواح دا مشایخو اگی پا دنیا کی گرزی او کارونه کوي خلکو لا چا باندې سیلاب راځي نو راوي باسي چا باندې ګاډ را رواني نو ریکاږي بچي چا نه تنور کې ډوډۍ پریوتی نو راوي لیولا دا کارونه څوک پکې ډیر لري په غرونو کې आवाज او توشي چې پیر بابا په نه کې را رسي نو هغه جزرا رواني نو جامې ټول شلي دلی ولي ونه غني او تمل چې دی په نس دا اولیاء او سمره بد حال ولي هغه جزانو خو دا اولیاء دی چکل بیٹول جامع علم دی دریاب نمسوک رو باسی کل بیلا سنہ سوزی دلی ترنو نبڑو ڈیر او کل بیئی فبد حال بی دا ردی عقیدہ دا بدتیان و عقیدہ دا اوی کتاب کے راوڑی کتاب کے راوڑی اتور پسیر اس تلور شکنا اخوی دامے دے دا پارا نقل کلا چپ دی دلیل نشتا دا ثابت ندی ند حدیث نا ند صحابو نا ند ایس بس خبره چاکڑے بس ارسوک چی دی ند از خبر بدل دل کی منظوری دیم دا جواب دی چی کتابو نا کڑیر تحریف شوی دی نبت چی کتاب کس خبر انتبا مصنف بدنام ہے چو گورا دا سیلی کلی دی ند ارسو پا کی ظالمان لیکلی دا زاننا کتابی چاپ کرده خرچه پکلی دا اڈیر خیستا اگر ازی پا که خپلو چه دا زاننا پا که لیکل کلی دی دیتا دسوی تحریفوی پا دیرو کتابو نو کشوی دی دیو جن دا امت دا فیصله دا چه دا چاپ کتاب که تا داس خبر اولی دا چه اگر دا اگر دا شان سر لایق نی ولې نور کتاب وګورا هغه ټول توحید نه ډک دي هغه ټول رد کوي په شرک او په بدعت باندې ارزای کی او یو ځای په کتابولې چې دا ځای کی د شرک خبره کړی دا نو دې باندې بدنامه تا به بل چا څه چل کړی دا موایا دا وته په هغه باندې الزام لګي قیامت کې بیا څه جواب کوي دا وچی او بنده نئی خبر دا دین پو پورا بنیاد نئی پوا او اگا کتاب گوری اپا که خبر راشی نظر و تکر خچاپیر کی او بیا پا کتاب کے نقل کے بریکٹ کے چو گورا لانی پا خپل کتاب کے دی سپا کے دا خبر اکڑی دا یہ دا خدا بنده عثمانی مجوڑی گا کنا تنه خبر سمره کتابونو کی تحریف شوی او خاص کر دی اولیاء او لک عبد القادر جیلانی شو هغه کتابونه دی غنیۃ الطالبین او دواسی فتوح الغیب مکتوبات دی کی خلق التزان لکل کړي فارسی اردو یارچاله وردی اغه سه الفاظ او غزه ته ګوري چې دې زې سره مناسب کنا ځکه د دې خوم په دې کې تجربه شوی کنا څنګه چې ته د بنده مزاج ته ګوري نو دا څه بداغو کتابت ته هم ګوري کنا نو بس ته په انځي چې ګنده ده بل چا خبره ده هغه په کې غلي کلی دا په دې باندې یو باندې نه بدنامول غواړي ښا چې ګورغه په خپل کتاب کې نه الله تعالی علم دې ته نور کتاب وګوره چې هغه نور سو ویل دا یقینو کچې دا راز خبره نه ده دې داسې خبرې نه کوي معلومی چې دا به کې چا داس کړي وي دا دې دې کې دغه تفاسیرو کې دا خبر راغلی نه زمه دا دا چې کاډواغي کړي انسان دې غلطي او خدای ته نکیږي معصوم خو څوک نه دی یو نو هغه خو دلیل نه دی دلیل خو مونږ ته د دین معلوم دی چې قران حدیث اجماع د امت او قیاس دا دی. نو د مفسر خبره خو دلیل نه ده چې هغه یو خبره وکړه داغه خبره ده رضان نه کړی ده حدیث په نه دی پیش کړی قول صحابی په نه دی پیش کړی نو خبره خو مونږ نه منو مونږ خو دین یو دی موار ها چې کوم کلام یې د قران او سنت سره مطابق دی هغه مونږ په تایید کې پیش کوی چې ته تقریر کوو بیان کوو نه حواله ورکو چې ابن کثیر داسې لیکلی دی او قرطبی داسې لیکلی دی خدا به دلیل نه وره دلیل به قرآنی دلیل به حدیثی او دا به صرف د تایید لپاره دا مونږ چې په درسونو کې وایو کنه او حوالی پیش کو د ملکو دا خدا نه چې کنه دا دلیل له څوک دی دا نه وی ښا دا تاییدات دي چې څنګه زه دا خبره کوم نو پلان یې کړی دا ابلوم کړی دا ابلوم کړی دا دې ته تاییدات وای دلیل به صرف قران او حدیث او اجماع او قیاس ښا نو ول معنا به یاد ساتو چې دا د ملائکو صفات دي ښا چې الله وي گوا دی اغا ملائک چی روحونو باسی دی کافرون پا سخته سره او خوشحالون کی دی مومنان لا پا خوشحالولو سره او لامبو اهون کی دی دی اللہ پا حکم پسی پا لامبو اهلو سره کنایا دا پس مخکی کیدون کی دی دی هر چانا دی اللہ پا حکم پسی پس انتظام کون کی دی دی اللہ دی هر امر فالمدبرات امرا دا پس گوا دی پا قیامت باندی چیو ما ترجو پر راجی با دی باندی ولی انقلابات تی کنا چی دا موت راغی دا دا قیامت علامه دا دا هر بنده موت دا قیامت تی خودی تا قیامت صغراوی کنا دا غصی سابحات سابقات مدبرات دا ټول انقلابات تی او قیامتم یو انقلاب دی دغه دې داسه کارونه چې ملایکو کړی دي د دې لپاره یو ورځ شته چې په هغه ورځ باندې الله رب العزت د دې پوره حساب کتاب او تحقیقات کوي د دې تذکر شواهد وي په قیامت باندې واخر دعوه.